Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 lipca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie zdecydowali, co dalej z ustawą o Sądzie Najwyższym. Byli przeciw odrzuceniu projektu i skierowali go do drugiego czytania. Prezydent zapowiada, że nie podpisze tej ustawy, jeśli Sejm nie przyjmie jego projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Kilka tysięcy osób przywitało w Gdańsku brytyjską parę książęcą. Od razu przenosimy się do Sejmu, gdzie trwa gorący polityczny wieczór. Posłowie zajmują się projektem ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Przegłosowali wniosek o przystąpienie do drugiego czytania. Na Wiejskiej jest Karol Darmoros. Powiedz, co dalej z ustawą o Sądzie Najwyższym? Ja dodam tylko, że ten wniosek o niezwłoczne procedowanie projektu o Sądzie Najwyższym w drugim czytaniu poparło 231 posłów, 213 było przeciw. To oznacza, że drugie czytanie odbędzie się po głosowaniach. Teraz posłowie głosują nad sprawozdaniem komisji o projekcie ustawy Prawo wodne. Tutaj w tym punkcie zaplanowano 60 głosowań, czyli to jest bardzo dużo, ale to wszystko jeszcze może ulec zmianie. Dynamika wydarzeń w Sejmie jest dziś naprawdę bardzo duża. Prezydent zapowiedział, że nie podpisze nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, jeśli nie zostanie uchwalona jego propozycja w sprawie KRS-u. Nowela, którą Andrzej Duda zgłosił do Sejmu, przewiduje wybór członków Rady przez większość 3/5. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński podkreślił, że projekt może być procedowany bez konieczności podpisywania uchwalonej już przez Sejm ustawy o KRS-ie. O tym, że Andrzej Duda powinien złożyć podpis, mówiła wcześniej rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Cały czas jest z nami Karol Darmoros. Powiedz, jak politycy PiS-u i opozycji odnoszą się do propozycji płynących z Pałacu Prezydenckiego. Senator PiS-u Jan Maria Jackowski podkreślał, że inicjatywa prezydenta nie była uzgadniana z kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości. Ocenił też, że propozycja prezydenta obnaża opozycję, która nie wyszła absolutnie w krytyce tych projektów dotyczących pakietu reformy wymiaru sprawiedliwości z konstruktywnymi propozycjami ustawowymi, natomiast pan prezydent z takową wyszedł. A lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz apelował o wycofanie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Pan prezydent jasno powiedział, nie podpisze ustawy o Sądzie Najwyższym, jeśli jego propozycja nie zostanie rozpatrzona. Więc nie można rozpatrywać w tym momencie ustawy o Sądzie Najwyższym. Najpierw trzeba zająć się, ale na spokojnie. Inicjatywę prezydenta spośród innych partii opozycyjnych chwaliła Platforma Obywatelska, a także Kukiz 15. Pewne wątpliwości tutaj zgłaszała Nowoczesna, która stoi na stanowisku, że sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa powinni wybierać sami sędziowie. Karol Darmoros, dziękujemy za relację. Do Sejmu będziemy wracać w kolejnych serwisach. Książę William i księżna Kate wracają z Gdańska do Warszawy. Jutro odlecą do Berlina. Para książęca przed wizytą w stolicy Pomorza odwiedziła były niemiecki obóz koncentracyjny Stutthof. Tuż po 15 byli w stolicy Pomorza. Na długim targu spotkali się z mieszkańcami i turystami. Joanna Stankiewicz. Gdańsk dziś oszalał na punkcie Williama i Kate. Mieszkańcy i turyści zbierali się już od 10 rano, żeby być jak najbliżej pary książęcej. Zaszczyt wielki dla nas. No w końcu członkowie rodziny królewskiej. To są emocje i królowa cudowna. Moje imię jest właśnie na cześć Elżbiety. Ja jestem też Elżbieta. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz na gorąco ocenił, że to była ważna wizyta dla Polski. Jest niesamowitym pokazaniem się z jak najlepszej strony polskiej gościnności, otwartości i myślę, że to też duży ładunek takiej pozytywnej energii i pokazania, że można być na topie, a można być blisko ludzi, można być równiachą. Para książęca odwiedziła też Teatr Szekspirowski i Europejskie Centrum Solidarności. Wczoraj brytyjska para książęca gościła w Warszawie. Problem kolejek do lekarzy jest od lat, ale na to, że nie maleją, wpływ mają także pacjenci. Wielu nie odwołuje wcześniej zaplanowanych wizyt. W kilku województwach w tym roku nie zrobił tego co dziesiąty zapisany. U każdego, jak długie terminy, to coś wypadnie. Wydaje się, że to nie jest taki problem. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak poważna jest to sprawa. Ale przyznaje się pan, że się zdarzyło. Tak, zdecydowanie. Na przykład endoprotezoplastyka stawu biodrowego. Małgorzata Doros, rzeczniczka Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach. Czy operacje wad serca. W 2015 roku na 138 385 zapisanych pacjentów, aż 18 tysięcy osób nie zgłosiło się na zaplanowaną wcześniej operację czy zabieg, nie uprzedzając wcześniej podmiotu leczniczego. Na tę chwilę w połowie

coração de quem te ama no carnaval. Com as cores verde e rosa da mangueira, Avenida Vila Mata Brasileira, e mostra a raiz do samba. Lá vem aberta, verde, rosa, verso e prosa em teu louvor. Eu farei porque és a escola dos poetas. Mangueira é, avante Mangueira, a rainha do destino principal. É por isso que ela reina na colina, sob o bar imperial. Salve a Magiera. Magiera i to był, proszę Państwa, Alcione. No muszę się odpowiedzieć Państwu, bo dużo poprzychodziło listów, bo był to przed chwilą pan z redakcji sportowej, bym go zapytał, bo pan Zbyszek mi powiedział, że Sandecja odniosła sukces, gdyż 0-0, a mnie się wydawało, że 0-0 to jest taki pokątny sukces, bo sukcesem to było, gdyby było 1-0. No ale ponieważ to Sandecja z Lechem Poznań, a Lech Poznań to podobno ho-ho, a Sandecja jeszcze nie ho-ho, czyli że 0-0 to sukces. Czyli że się cieszymy, czyli nadal mamy motywację do prezentowania Państwu wesołej muzyki. Pani Beato, bardzo dzięki, pozdrowienia. Panie Marcinie, zacytuję poetę, wystarczy tylko chcieć, a wszystko się spełni, proszę uważać na siebie i ten, i cieszyć się tym, co jest, a takie opowiadam. Wiadomo, ja będę teraz troszeczkę muzyki nowej, która brazylijskiej, będę w stronę nawet takiej elektroniki gdzieś uderzał, ale zanim tam podążę, to okazało się, że ta scena łącząca muzykę brazylijską z dubem, z reggae jest całkiem spora. Mimo pulsującego basu, takiej dubowej, czy nawet rocksteady gdzieś pojawiło się na płytach pana, którego zamierzam teraz przedstawić, pana Russo Passapusso. Pan Russo Passapusso, proszę ciebie, łączy muzykę dubową właśnie z taką popem brazylijskim. Russo Passapusso? Nie, mam tu napisane po prostu. A, Russo Passapusso. Bardzo eklektyczna płyta, ale jednak dominujące brzmienie to brzmienie takie dubowe. Tutaj pieśń Sem Sol razem z panem Enelis Asumciao. Ale śmiga wcześniej... z tym jest, ja nic nie rozumiem. No Sem Sol. Russo Passapusso, Sem Sol. Enelis Asumciao to akurat już grała przed chwilą. To jest Polska dla Polaków, no to trzeba po polsku. No. Brazylia, no. Dokładnie, zaraz ci powiem, gdzie, skąd pan jest. Feira no de Santana. Nie ze Stalowej Woli, przepraszam. Santana to znam, Santana znam. Jeszcze pan też współtworzy Baiana System, a Baiana System chyba się u nas kiedyś pojawił. Russo Passapusso, proszę bardzo. Dizem que ele foi me procurar, dizem que ele pode até morrer, diz onde ele pode me encontrar. Que ele pode até sobreviver. Eu queria fazer serenata pra você, amor, mas a lua de prata ingrata eclipsou Ari, ari, minha siri de Itapuã. Ari, ari, minha siri do Abaeté. Ari, ari, minha siri de Itapuã. Sereia do Abaeté. Sem sol, estou sem sol. Sem teu calor e a minha pele secou. Sem tua presença, sem sol, ele está sem sol. Sem meu calor e a tua pele secou. Sem pode até morrer. Diz onde ele pode me encontrar, que ele pode até. Eu queria fazer serenata pra você, amor, mas a lua de prata ingrata eclipsou. Najpierw coś było o prokuratorze, potem, że persona non grata. Jaki zaangażowany był to, mnie się wydaje, tekst on ten. Teraz ja w takim razie, ponieważ to była wolna, spokojna melodia, to u mnie dla odmiany będzie chyba też nie za szybka, ale będzie Alvin Lee, proszę ciebie. Wiesz, co to był Alvin Lee? Nie. Jest chyba. Chyba, że jest Alvin. Ten jest After, taki zespół wirtuoz gitary. No było, tak. No, był on i wymiatał na przystanku Woodstock Going Home, a potem był w Polsce też i też wymiatał, i to nie tylko na scenie, jak się potem okazało. Ale ten Alvin Lee nie ma nic wspólnego z tamtym Alvinem Lee, o którym opowiadałem, gdyż ten Alvin Lee jest brazyliański i nagrał taką oto melodię dla państwa w 97 roku specjalnie. Você não sabe quem está do seu lado. Num segundo, alguma coisa pode acontecer. Eu fiz tudo o que eu achava certo. Eu vou ser preso se chegar mais perto. Olha agora, talvez eu só precise te dizer. Será que No właśnie, pan Zbyszek od razu czujny. Alvin Lee zmarł w 2013 roku. No bywa, tak to sobie straciłem troszkę z oczu tych bohaterów mojej młodości, nie za bardzo, nawet więc on to w latach 90-tych, 80-tych robił, no ale nic to. Natomiast ta piosenka pogodna, ona mi przypominała taką, w sensie przekazu, że tam taką piosenkę naszą, że już za parę dni, za dni parę, wezmę plecak swój i gitarę. Domenico Lancelotti, to jest pan... Domenico, w końcu jest Domenico. Płyta, która brzmi... Myślałem, że to jakiś młodzieniaszek jest, a to pan, który ma na swoim koncie już troszkę i muzyki filmowej i swoich solowych płyt. Chwyta czasami za gitarę, czasami za wiolonczelę. Płyta, która jest nowiutka, bo to z tego roku płyta, nazywa się Cero dos Orgaos. I Pare Decorer, tak się nazywał utwór. Pedro Sá, tam za śpiewem. No tak, nie ma żartów. Domenico Lancelotti. Bardzo ładna okładka, popatrz, jaką ładną okładkę można mieć. Fajnie. Domenico Lancelotti. To jest zwierzątka jakieś. Pare de correr, pare de correr pra ver, para perceber, pare pra saber o que vê a vovó. Cobra coral sibilar, vovó um transparente atravessava, salta grade pressentindo, voava, ave sobrevoava, uma perna está colada ao ovo, teia de aranha arame. Sol abrindo roupa no varal, ouço música de lá vem. Też taka wakacyjna, ładna piosenka. Obiecuję poszperać troszkę w twórczości Domenico Lancelotti, bo tam dużo Lancelotti mi się podoba. Ciekawych brzmień. Troszkę mi to nawet zespół Dodos, który kiedyś w Maglu często prezentowałem ze względu chociażby na te bębenki. Bardzo fajne. Cero de dos Orgaos się nazywa. Można za róweczki wkręcać albo ręczniczkiem plecki. Ja już ostatnia chyba pieśń z brazylijska, ale przynajmniej na chwilę odetchniemy od Brazylii, ale jeszcze na koniec z tego serialu brazylijskiego Trzykosience, pewnie się Trzykosience podejrzewam czyta i na Ciao Zumbi, to jest taki 98 rok i to takie brzmienie charakterystyczne dla muzyki z tego okresu. Ciekaw jestem, czy byśmy poznali, gdybyśmy nie wiedzieli, że to w tym roku. Myślę, że byśmy na to wpadli też. Seu coração. Aí ela disse: vai querer, vai querer. A menina esperava sua mulher chegar. No takie lekko jazzowe, dużo delaya, ale ładna melodia. To teraz pani, która już pojawiała się w Maglu, przynosiłem płytę The Woman at the End of the World, płytę Elzy Soares, która w wieku, dzisiaj ma 80 lat, ale wtedy miała 79, bo to już rok ma ta płyta, nagrała świetną moim zdaniem płytę, zresztą nie tylko moim zdaniem, bo widzę, że bardzo dobre recenzje zebrała. Płytę chociaż przez całe życie zajmowała się głównie muzyką tradycyjną, a przede wszystkim sambą, to płytę, która ma pazura takiego wręcz bluesowego, bardzo mocno zaśpiewana, mocno zagrana, też świetnie wyprodukowana. No, a dzisiaj pojawia się drugi rozdział do tej płyty, która nazywa się po prostu End of the World Remixes. Remixy są przeróżne, chociaż oryginał jest tak dobry, ale to ciekawe, bo to jest troszkę inne spojrzenie na te pieśni takie punkowo-bluesowe. Pojawiają się zresztą doskonali producenci. Nie wybrałem tych najbardziej tanecznych, no bo dzisiaj tak leciutko się bujamy. Elza Soares w takim minimalnym bardzo remiksie Izem się nazywa. O'Connell, mam zresztą bardzo ładna pieśń. Alessandro e Mané vão a pé, são 7 léguas de chão, meu irmão, cavucando o chão de sal, são 3 horas da manhã, Alessandra não vai bem, sente o brilho do farol de Alexandre o Grande. Piękne to było. 80 lat ma pani Elza Soares. Wyprodukował akurat ten remix, pan Izem. No też postać bardzo, bardzo ciekawa. Kiedy będę opowiadał o muzyce elektronicznej, na pewno przyniosę płytę Hafa, bo to kawał ciekawej elektroniki. A pan z Lizbony, z Portugalii. No ja przeskakuję do Wenezueli, do płytki, którą już częściowo państwu prezentowałem. Wydanej przez Soldiers, tytuł Cosmic Visions of Latin American Earth. To jest eksperymentalny rock z lat 70. No fantastyczne są te wszystkie płyty soul jazzu, a nabierają naprawdę jeszcze wielkiego, robią jeszcze większe wrażenie w postaci winylowej. Takie już zaczynam nabywać i pewnie niebawem się z nimi pojawię. Dzisiaj jeszcze z kompaktu. Uno de Stresu Fuera. Tak się nazywa artysta. Son de Tambor i San Juan. Tytuł melodii. Chyba po raz pierwszy pojawi się język angielski w tej audycji. Był? Nie, nie było. Bo cały czas portugalski. Nina Miranda, urodzona w Brazylii. Miranda, to myślałem, że to po polsku jest. Ale przebywa już od jakiegoś czasu w Anglii, chyba w Londynie dokładnie. Kojarzona może być z zespołem Smoke City. No, ja pamiętam ten koniec lat 90. Underwater Love, która najpierw pojawiła się w reklamie, później zaczął się głośno robić o zespole. No dzisiaj pani kontynuuje też takie połączenie po prostu piosenki popowej z piosenką brazylijską, ale z elektroniką. Wszystko to dosyć podobnie buja w klimacie właśnie zespołu Smoke City. Nina Miranda z nową płytą, która nazywa się Freedom of Movement i Capoeira. Nina Miranda. You're a child of the universe. Capoeira, la la la, capoeira, la la la, capoeira que vem, capoeira que vai. Capoeira, la la la, capoeira, la la la, capoeira que vem, capoeira que vai. This is how you wanna go, first kick high, then pull back slow. Make it swift, make it stretch, keep your senses at their best. This is how you wanna be, kick it high and swing back free. From the daybreak to the night, it's the dance on the axle of fight. Salvador, Bahia, escuta. concentração, vem bem, chega pra lá. Escuta aí, quando entrar, tem que tentar não cair. Olha bem, para poder ficar aí, estica seu corpo. Był też portugalski. Pani podobnie się działo właśnie w zespole Smoke City, że część po angielsku, część po portugalsku. Ja najbardziej lubię te rapowanie po portugalsku. Nina Miranda z nowej płyty Freedom of Movement. Nic mi, panie Zbyszku, nie wiadomo w sprawie pana Zbyszka w Katowicach, ale być może byłoby rzeczywiście ciekawostka. No nic, to wracamy do Wenezueli. Angel Prada, Panico, Alas i teraz jak jest 5 a.m., czy 5 rano, w języku mi obcym tego nie powiem. No w każdym razie Panika o 5 rano. Thank you. No i okazuje się, że to nie Berlin, tylko w Argentynie pierwsze. Tak. Jeden z pierwszych brzmień muzyki elektronicznej. Ale świetne. Tak, brzmienia niesamowite. Ciekaw jestem w ogóle, co to za instrumenty. No to ty jesteś w Wenezueli, ja w Argentynie. Mm. Pan, który nazywa się Barrio Lindo się nazywa. Właśnie promuje swoją płytę Albura. To jest płyta już takiej nowej elektroniki. Zresztą w Ameryce Południowej ta scena jest cały czas dosyć spora. Aczkolwiek, o dziwo, nie doczekała się jakiejś takiej wielkiej wytwórni, bo te płyty ukazują się głównie w Europie. Między innymi w wytwórni Shika, bardzo dobre, jeżeli chodzi o elektronikę z Ameryki Południowej, a to wytwórnia niemiecka. Barrio Lindo, tutaj zaśpiewa pani Ela Minus. Płyta nazywa się Albura. Wypadałoby się z Państwem pożegnać. W przyszłym tygodniu ja sam, samotny Biały Wagiel, przyniosę Państwu troszkę winyli rock'n'rollowych. Będzie dużo Nicka Cave'a, będzie zespół Ken, będzie też troszkę nowej muzyki. No i na koniec wesoła melodia, w zasadzie tytułem Mambo a la Rozano, Orkiestra Mendoza. Co to, żeby Państwo się nie poddawało, nie traciło ducha, wiary w człowieka. Wszystkiego dobrego, najlepszego. Trzymajcie się Państwo. Dobrej nocy, miłego wieczoru.